Цяпер некалькі хоку і танка. Дзьмухаўцовы пух у тваёй жарай грыўцы скончыўся травень. Пялёскі вішняў прыплылі па рачулцы з майго маленства. Маленькі слімак задумаўся пра вечнасць на цёплай рэйцы. Дабры дзень хвоі, ігліца пад нагамі, як былыя дні. Грэйся, яшчарка, паміж цёплых камянёў доўжыцца жнівень. Скрозь вецце дубоў зірнула на возера срэбная поўня. Ужо не тоячыся сплываюцца астравы. Замёрлі крылы у зялёнай стрыбаўкі, затаіўшыся на жоўтым гарлачыку, сочыць за самалётам. Зноўку салавей на бяскрылым анёле пяе да відна, прытоіўшы дыханне, слухае стары цвінтар. Прачнуся ўранні, сунічны прысмак смочак тая на вуснах, адвярнуся ад вакна. Не пакідай мяне, сон. Там, над возерам, пад старымі хвоямі, перачытваю разам з вясёлым агнём твае даўнія лісты. Полацак, у даўкім віне восеньскага паветра іду па бруку сярод старых камяніц пад сцягам адзіноты.